Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müzede yine birlikteyiz. Programa önce destekçilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Ayşe Turalı ve Levent Turalı'ya sağ olsunlar. Bugün yine müthiş bir kadın fotoğrafçıdan söz edeceğim. Lizet Model'dan. Kendisi Diane Arbus'un hocası. Diane Arbus'la ilgili yaptığım programda onun da ismi geçmişti. Çünkü Arbus'un hayatındaki en önemli kişilerden biri. Onun sadece hocası değil, aynı zamanda yakın dostu ve mentoru. Diane Arbus'un Diane Arbus olmasında çok önemli bir katkısı var. Ayrıca sadece ona değil, başka önemli isimlere de hocalık ediyor. Mesela Rosalind Solomon, Bruce Weber gibi başarılı fotoğrafçılar da bu efsaneleşmiş hocadan, onun derslerinden, görüşlerinden şekil alanlar arasında. Biz onu Lizet Model olarak tanısak da gerçek ismi Elise Stern. Burada kendisiyle ilgili anlatacaklarıma kaynaklık eden kitapları da söylemek istiyorum. Birisi Patricia Bosford'un Diane Arbus, Ötekilerin Fotoğrafçısı adlı eseri. Diane Arbus'un hayatında önemli bir figür olması sebebiyle yazar, Lizet Model'la ilgili pek çok detayı kitabına almış. Bunlardan hayli faydalandım. Diğeri ise Boris Friedewald'in hazırladığı Women Photographers adlı çalışma. Bu iki kaynakta da farklı doğum tarihleri var. Bosford 1906 diye belirtmiş ama diğer kaynağım ve internet üzerinden araştırdığım müze kayıtları da onun 1901 doğumlu olduğunu gösteriyor. Lizet Model Viyana'da oldukça zengin, kültürlü bir ailede dünyaya geliyor. Doktor olan baba yarı İtalyan, yarı Avusturyalı. Venedik'te milyonlarca dolar değerinde mülkü var. Katolik anne ise şiirle uğraşan inanılmaz güzellikte bir Fransız. Aile Lizet doğduktan kısa bir süre sonra antisemitist atmosferin alevlenmesi nedeniyle de soyadlarını Seybert olarak değiştiriyorlar. Lizet Model'ın çocukluğu devasa bir köşkte geçiyor ki bu köşk bugün Avusturya Devleti tarafından ulusal miras kabul edilmekte. Lizet okula da gitmiyor, evde eğitim alıyor. Onun ve iki kardeşinin çocukluğu büyük bir zenginlik içinde, farklı dillerin konuşulduğu, müzikle, edebiyatla dolup taşan bu ortamda dadılar, bakıcılar ve özel hocalar arasında geçiyor. Tabii onun yaşamında iyi olduğu kadar kötü kırılma noktaları da oluyor ve hayatındaki bazı insanlar onu dönüştürüyor. Lizet'in babası 1917 yılında kanserden ölüyor. Ama bu ölümün ardından acı bir gerçek de ortaya çıkıyor. Lizet'in abisi babalarının Lizet'e cinsel istismarda bulunduğunu söylüyor. İşte o gün bu muhteşem evin, refah içinde yüzen bu burjuva ailenin üzerine kara bir gölge düşüyor. Neyse ki Lizet Model'ın hayatını olumlu yönde etkileyen insanlar da oluyor. Mesela ergenlik çağında besteci Arnold Schönberg'in kızı Tude Schönberg ile arkadaş oluyor. Tude bir gün Lizet'i ziyaret ediyor evinde ve o gün hizmetçilerden biri Lizet'in ayakkabılarını giydiriyor. Arkadaşı bunu gördüğünde gözlerine inanamıyor ve o kadar şaşırıyor ki "Sen kendi ayakkabılarını giyemiyor musun?" diye soruyor. Lizet durumu biraz hafifletmek istiyor ve "Bu işi benim yerime yapan bir hizmetçi var ya" diye karşılık veriyor. Fakat bu cevap Tude Schönberg'in hiç hoşuna gitmiyor ve ona "O zaman sen de benim ayakkabılarımı bağla" diyor. Lizet ergenliğinin büyük bir bölümünü bu arkadaşıyla onların yaşadığı mütevazı apartman dairesinde geçiriyor. Tabii bu dönemde gerçek bir sanatçının yaşadığı zorlukları da yine ilk defa o zaman fark ediyor. Lizette Tude Schoenberg'den çok şey öğreniyor ve ileriki zamanlarda arkadaşından söz ederken "O bana biraz daha bağımsız olmayı öğretti," diyor. Bu evde çok zaman geçirmesinin diğer bir nedeni de o zamanlar henüz çok tanınmasa da besteci Arnold Schoenberg'den müzik ve armoni dersleri almasıydı. Lizette Model bu dönemde müziği her şeyden daha çok sevdiğini söylüyor. Besteci de onun olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu. 1926 yılında ise Lizette Model'ın annesi Güney'e, Nice taşınmaya karar veriyor. Bunun üzerine Lizette de Paris'e gidiyor. Orada da şan derslerine devam ediyor. Ama her nedense 7 yıl sonra 1933'te birdenbire şarkı söylemeyi bırakıyor. Ardından da ressam ve heykeltıraş André Lhut'tan resim eğitimi almaya başlıyor. Bu atölyeye gittiği zamanlarda fotoğrafla da ilgilenmeye başlıyor. Çünkü Florence Henry, Dora Maar, Henri Cartier-Bresson gibi fotoğraf dünyasından birçok önemli isim André Lhut'un atölyesine gidiyor ve ondan kompozisyonu ve perspektifin temel ilkelerini öğreniyorlar. İleriki zamanlarda Cartier-Bresson burada okuma yazma öğrendiğini ve André Lhut'un kamerasız fotoğraf hocası olduğunu dillendiriyor. İşte bu nedenlerle Lizette Model bu atölyeye başladıktan kısa süre sonra Rolleiflex bir makine alarak fotoğraf çekmeye başlıyor. Yine ünlü fotoğrafçılardan André Kertész'le kısa bir evlilik yapmış olan Roger André'nin birkaç fotoğraf gezisine katılıyor Lizette Model. Hem pratik yapıyor hem de kendi fotoğrafçılığına yön veren şu tavsiyesini de kulağına küpe yapıyor. Asla ve asla ilgilenmediğiniz konuları çekmeyin. Sadece tutkuyla bağlı olduğunuz şeyleri fotoğraflayın. Evet, Lizette Roger André'nin bu sözlerini hiç unutmuyor. Lizette sık sık annesini ve kız kardeşi Olga'yı da ziyaret ediyor Nice'de. Aslında Olga daha Viyana'dayken fotoğrafçılıkla ilgilenmiş biri. Bu ziyaretleri sırasında Lizette Model'a karanlık odadaki baskı ve banyo işlerini öğretiyor Olga. Lizette Model ilk uzun soluklu fotoğraf serisini de bu ziyaretleri esnasında 1934 yılında çekiyor. Nice'in Akdeniz kıyılarında yer alan Promina des Anglais'deki Fransız kumarbazların fotoğrafını çekiyor. Buradaki burjuva yaşantısını ironik bir şekilde ortaya çıkartıyor. O bu çalışmaları yaparken ileride eşi olacak kişiyle, ressam Eva Model'la tanışıyor ve 3 yıl sonra Rus Yahudisi olan bu kişiyle 1936 yılında evleniyor. Tabii o zamanlar faşizmin ve milliyetçiliğin yükseldiği bir dönem. Bir gün bir arkadaşı ona keyifsiz bir şekilde resim yaparken "Bir gün kendi hayatını kazanmak zorunda kalabilirsin," diyor. Hakikaten de bu arkadaşı haklı çıkıyor ve Lizette ile Eva 1938 yılında Avrupa'yı terk ediyorlar ve Amerika'ya, New York'a yerleşiyorlar. Ve bütün maddi varlıklarını da bu esnada kaybediyorlar. Lizette Model New York'ta Piet Mondrian, Tude Fleischmann gibi eski sanatçı dostlarıyla tekrar bir araya geliyor. Bu sanat halkasına fotoğraf dünyasının İşte Ansel Adams, Robert Frank ve Walker Evans gibi ikon isimleri, belgesel çalışmalarıyla öne çıkan Bernice Abbott gibi yeni bazı isimler de dahil oluyor. Ki Bernice Abbott'ı ileriki zamanlarda programıma almak istiyorum. Lizette Model New York'tan büyüleniyor. Onun ana malzemesi bu şehrin sokakları oluyor. Dükkan vitrinleri ve vitrindeki yansımalar, kulüp ve barlardaki insanlar, yabancılar, eksantrikler ve göçmenler onun konuları arasına giriyor. Lisette Model'ın Nice'de Fransız kumarbazlarla ilgili çekmiş olduğu fotoğraflar 1940 yılında PM Magazine'de "Fransa Neden Düştü?" başlığıyla yayınlanınca birden bütün gözler onun üzerine kayıyor ve Modern Sanatlar Müzesi'nin müdürü, küratör, aynı zamanda sanat tarihçi, yazar ve fotoğrafçı Boom'un Nouveau gibi bir otoritenin de dikkatini çekmeyi başarıyor. Nouveau onun fotoğraflarını satın alarak burada sergiliyor. Neler var sergiye konan fotoğraflarda? Yine bu Fransız kumarbazlarının fotoğrafları var ama aynı zamanda Koni Adası'nda çekilmiş bazı portreler ki Lisette Model bunları aşırılar ve abartılılar olarak tanımlıyor. Sarhoşlar, üstü başı kirlenmiş dilenciler, çok zenginler, çok fakirler, çok şişmanlar, çok zayıflar. O gün için sıra dışı konular yani. Ki bu fotoğraflar arasında onun ikonik olmuş portreleri de var. Örneğin Koni Adası'nda çektiği, üzerinde mayosuyla poz vermiş oldukça kilolu bir kadın portresi. Onun en bilinen fotoğraflarından. Kadın denizin kenarında ellerini dizine koyarak hafifçe çömelmiş, iştenlikle gülüyor. Ama asla idealize edilmiş bir fotoğraf değil bu. Dişil yaşam enerjisiyle dolu, gerçekten hayatın içinden bir kadın portresi. Ki Aperture'ın çıkardığı fotoğraf kitabının kapağında hala bu fotoğraf yer almakta. Bu fotoğrafı daha pek çoğunu Foto Muze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından görebilir ve inceleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. Diana Washington'dan dinliyoruz. What a Difference a Day Made. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Foto Müze programındayız. Oldukça başarılı bir fotoğrafçıdan ama aynı zamanda efsanevi bir hocadan yani Lisette Model'dan söz ediyorduk. İlk sergisini MoMA'da açtı dedik. Tabii ki bu büyük bir adımdı ve onun daha çok tanınmasını sağlıyor bu. Ve yine aynı yıl ve devamındaki yıllarda Harper's Bazaar gibi önemli bir dergi içinde fotoğraflar çekiyor. Derginin baş editörü Carmel Snow'la ve sanat yönetmeni Alexey Brodovich'le birçok projede birlikte çalışıyorlar. Bunlar arasında New York'un gece hayatı, caz müziğin yapıldığı mekanlar ve orada çekilmiş portreler Lisette'in önemli çalışmaları arasında. Aslında fotoğraf çalışmalarına başlamasının üzerinden çok da zaman geçmeden böylesine bir ilgi görmek Lisette'i nedense rahatsız ediyor ve kendisini övenlere tepkili cevaplar veriyor. Bu durumu ileride şöyle dillendiriyor. Deneme amaçlı birkaç rulo film üzerinden övülüyordum. Neredeyse göklere çıkarılmıştım. Amerika'dan başka hiçbir yerde olmaz böyle bir şey. Bir sanatçının başına gelebilecek en tehlikeli şey bu. Bir acemiyi yıldız yapmak. Bana ne yaptığımı bile bilmeden yaptığım bir şey için payeler vermek. Evet böyle diyor Lisette Model. Hatta bir gün fotoğraflarındaki grenli dokuyu nasıl elde ettiğini soran Edward Weston'ı da tersliyor ve filmleri alışveriş merkezindeki dükkanlarda tab ettirdiğini söylüyor. Öyle güzel baskıları hiç sevmem diyor. Tabii Lisette Model'ın bu düşünceleri yapana atılacak şeyler değil. Kendisini henüz yolun başındaki bir acemi gibi gördüğü için hak etmediği bir payenin kendisine verildiğini düşünüyor belli ki. Ama göz ardı ettiği şey onun herhangi biri olmadığı. Çünkü cevabın kendisi burada aslında. Her şeyden evvel o resim eğitimi almış biri. İyi biliyor. Mesela öyle güzel baskıları hiç sevmem demesi kararlı bir tavrın göstergesi. Kültürlü bir ailede doğmuş, yakın çevresinde olan ve ona fotoğraf alanında katkı sunan insanların çok önemli isimler olması da etken. Bunların hepsi çok önemli. Öte yandan da bir ressama kıyasla çok daha kısa bir sürede ve daha az emekle Bu ilgiyi yakalaması ona belli ki tuhaf gelmiş. Hele ki yakınında Elsa Model gibi bir örnek varsa. Çünkü Lizette hayatı boyunca kendisiyle birlikte kocasına da bakmak zorunda kalıyor. Elsa Model her ne kadar yetenekli kabul edilse de kendini fazla zorlamadığı için hayatı boyunca çok az resim satabilmiş. Dolayısıyla karı koca ömür boyu kiralarını zorla ödeyebilecek bir durumda maddi kısıtlar içinde yaşıyorlar. Neyse ki birbirlerine çok düşkünlermiş. Niye bu kadar fakirler? Çünkü o zamanlar ne Modern Sanatlar Müzesi'nde sergi açmak ne de Harper's Bazaar gibi bir dergiyle çalışmak fotoğrafçıları refaha ulaştırabiliyor. O dönemlerde bunlardan fazla bir gelir elde etmek zor ve sanat fotoğrafı piyasası da henüz oluşmamış. Bizde hala yok şükür ki. Oysa bugün Lizette Model'ın fotoğrafları dudak uçuklatacak kadar yüksek fiyatlara satılıyor. Ama o zamanlarda bir fotoğrafını 15 dolara alabiliyormuşsunuz. Lizette Model göçmenleri ve Harlem'deki serserileri de çalışıyor. Bir arada kadrajına sadece ayakları alıyor. Koşan, sürten, takılan, metrodan çıkan. Ona göre hareket eden bu ayaklar New York'un ve Amerika'nın koşturmacasını, enerjisini ve ritmini anlatıyor. Aynı zamanda o tuhaf ve trajik yanı olanlarla, acayipliklerle ve acayipliklere yakınlık duyanlarla da ilgileniyor. Lizette Model 1947 yılından itibaren California Güzel Sanatlar Okulu'nda, 1951'den itibaren de New School'da fotoğrafçılık dersleri vermeye başlıyor. Bu dersler sayesinde de küçük de olsa düzenli bir gelir elde edebiliyor. Lizette Model bu derslerde rakipsiz bir konuşmacı ve efsanevi bir hoca olarak ünleniyor. Sadece fotoğrafla ilgili konularda değil, çok çok değişik alanlardan da yararlanarak oldukça zengin bir içerik oluşturuyor. Bu okullarda bugün gayet iyi bildiğimiz Imogen Cunningham ve Dorothy Lange gibi isimlerle de arkadaşlık kuruyor ve yine onun yakın çevresinde Robert Frank, Walker Evans gibi efsanevi isimleri de tekrar sayalım. Fotoğrafa adım attığı yıllarda Roger Andre'nin tavsiyesini, yani asla ve asla ilgilenmediğiniz konuları çekmeyin, sadece tutkuyla bağlı olduğunuz şeyleri fotoğraflayın sözlerini kulağına küpe yaptığını söylemiştim. Bu sözlere kendi hayatında yer verdiği gibi öğrencilerine de aktarıyor. Tabii kendi ifadesiyle. Özne sizi tam kalbinizden vurmuyorsa deklanşöre basmayın. Bu efsane hoca enstantane fotoğrafçılığı ya da an fotoğrafçılığını çok seviyor. Ben anlık görüntünün tutkulu bir aşığıyım. Enstantane fotoğraflar, buradaki görüntüler gerçeğe en yakın olanlardır. Bu tip fotoğraflarda belirgin bir düzensizlik, kusur vardır ki bu da tam olarak onların çekiciliği ve tarzıdır. Lizette Model ve Diane Arbus dostluklarını başta söylemiştim. Diane Arbus onun çalışmalarını biliyor ve çok beğeniyor. Onunla görüşmek için çok ısrarcı oluyor. Lizette Model da New School'da verdiği derslere gelmesini söylüyor. İşte ikilinin bir ömür boyu sürecek dostlukları da böylece başlıyor. Aslında o gün bir araya gelen bu iki yabancı kadının o kadar çok ortak özelliği var ki, yarısı dökülmüş ojeleriyle ufak tefek bir kadın olan Lizette ve devamlı belden büzgülü, kırışık ve eski elbiselerle dolaşan Diane Arbus, ortak noktaları sayesinde aralarında derin bir bağ oluşturabiliyorlar. Her ikisinin de hizmetçiler ve dadılar arasında büyümesine rağmen yaşamlarını sürdürecek maddi gelir için büyük mücadele vermeleri, ortak paydaların aslında sadece küçük bir kısmı. Asıl fotoğrafik anlayışları ve hayata bakışlarındaki ortaklıklar çok önemli. Lizette Model, Diane hakkında sonradan şunları söylüyor. Galiba benim güçlü ve hakiki biri olduğumu düşünüyordu. Bana inanılmaz bir saygısı vardı, bir görseydiniz. Başıma ne gelirse gelsin Diane'in orada olacağını biliyordum. Onu başka pek az insanın sevdiğim gibi sevdim. Diane Arbus da onunla tanıştıktan sonra etrafındakilere çok büyük bir heyecanla öğretmenimi buldum diye müjdeliyor. Yine tanışmalarının ilk zamanlarında Diane lisede kötücül olanın fotoğrafını çekmek istiyorum diyor. O da kötücül olsun olmasın eğer mecbur olduğun fotoğrafı çekmiyorsan hiç fotoğraf çekemezsin diye cevap veriyor. Lizette Model'ın daha birçok ismi etkilediğini söyledim. Ama bu etki alanının sadece öğrenciler olmadığına şüphe yok. Mesela Vivian Maier ismini burada anmak istiyorum. Çünkü Maier de New York sokaklarında insanların sadece bacaklarını kadrajlıyor. Tıpkı Model gibi. Ama aynı zamanda vitrinler, vitrin üzerindeki yansımalar da Maier'in çalışmalarında sıklıkla görülüyor. Hatta vitrin camlarına yansımış öz portre çekimlerinde de Lizette Model etkisi oldukça hissediliyor. Her ne kadar bu etkileyici kadın övgülere, yüceltmelere karşı dursa da pek çok fotoğrafçıya ilham verdiğini ve özgün kadrışıyla, sıra dışı yaklaşımıyla ve seçtiği konularla bugün de insanları etkilemeye devam ettiğini belirtmeliyim. Evet değerli dinleyiciler, yine bir programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Foto Müze'de buluşuncaya dek keyifli günler diliyorum. Ve tabii Foto Müze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, iletişimde kalmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.